sana betina ya kulikia Kwe sara kama kasi ya moto Eza pelisika ya kulikia Esu elikia na gaya siku Kende tina ya kuzara Na chaka ya ngabo tema na bae Basara mkombo wa wanase Sima wakambo shonje ya venia na kape Koti mbulu Kibisika na chaelo kolonzo Kasolisa eza na batote Elikia na gaya siku Yesu Bolingo ya keke tona yo kiba jete manenge yosu Sima ya mwa mikolo decepcion ya moto toujours au rendez-vous Na longo le likia na bato bala pa kanda yi basale na mosa Le likia na kaya sika yesu Nandi mama loba monganga loba tana koto bokono yko silete Minganga ba yeko ni zoto kasi mokolo zoto mokesi na pema Le likia na monganga ke yepe ya soka pema epa yi akolo Nani kia lisu sunanzambe Yende lisugi yesi lagate Lisugi Yaba ipasi ya buki sabango ilika Yako mwona koko kisamba ya bilaka na zambe Aose Elika na maya sika Belo nani kia lisu su Ata miswa bomoto eza kumona teo Kaya nani kia lisu su Ata koko kisamba bilake ume Ya ya Zembo ya sika Mwepena mbo Kombo na Yesu Kombo na Yesu Kombo na Yesu Kombo na Yesu Kombo na Yesu Kombo na Yesu Ela kanza meka tisa vike kekino Ela kanzoto Maloba na yo ele nye salago Keseni na basusu Kombo na yo eko masuje Alo embo ya tango nyoso Ya ya Molibo akitie, motema etondi nasai Molibo akitie, elike etondi motema Tango asipa kangai, na yoka kaposa semoko Yako ye